تازه برنامه شماره 104 با آواز سیاوش، تار فرهنگ شریف و ضرب امیر ناصر افتتاح. غزل از حافظ، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جهانفرد. طفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. طفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش، که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری. می صبوح و شکر خواب صبحدم تا چند، به عذر نیم شبی کوش و ناله سحری. Thank you. چه لعبتی ای شه سوار شیرین کار، که در برابر چشمی و غایب از نظری. هزار جان گرامی بسوخت زین غیرت، که هر صباح و مسا شمع مجلس دگری. دعای گوش نشینان بلا بگرداند، چرا به گوشه چشمی به ما نمی نگری؟ تو فعل هستی عشقت، آدمی یا فرید، تو فعل هستی عشقت، آدمی یا فرید، ارادتی ارادتی بنما تا سعادتی ببری. Thank you. به عذر نیم شبی کوش و ناله سحری Thank you. که من دیدم. گر امتحان بکنی میخوری یا غم نخوری، غم نخوری که وضع جهان را چنان که من دیدم. گر امتحان بکنی می خوری و غم نخوری. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 104 بود که با آواز سیاوش، تار فرهنگ شریف و ضرب امیر ناصر افتتاح در ابو عطا اجرا شد.